jednak coś jest. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się właśnie poniedziałek, 9 dzień października, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nerwów w ostatnim meczu eliminacji nie brakowało, przyznają mi piłkarze i kibice, ale zwycięstwo dało biało-czerwonym awans na mundial w Rosji. Łódzka policja wyjaśnia sprawę pijanej matki, która urodziła bliźnięta. Stan dzieci jest stabilny. Liniom lotniczym Ryanair grożą kary finansowe. Belgia pozywa je do sądu. Reprezentacja Polski po 12 latach przerwy zagra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. No jedziemy. Emocje do końca. Powiem szczerze, że wynik 2-0. Każdy myślał, że już mamy awans w kieszeni. Dwie bramki nam strzelili, co podniosło tylko emocje tego spotkania. No i później Polacy pokazali swój charakter. Wygraliśmy 4-2. Myślę, że bardzo dobre spotkanie. Wynik wszystkich kibiców satysfakcjonuje. No i cieszymy się z awansu przede wszystkim. Polacy przepieczętowali awans, wygrywając z Czarnogórą 4-2 w ostatnim meczu eliminacji. Były nerwy, przyznaje Robert Lewandowski. Na pewno cel został zrealizowany, z tego powodu jesteśmy szczęśliwi, ale no nie było tak łatwo, przyjemnie, a powinno być łatwo, przyjemnie, prowadzić 2-0, a później tracić dwie bramki i musisz dopiero wtedy znowu zaatakować i to pokazuje, że jednak najlepszą obroną jest atak, a my za bardzo się cofnęliśmy, chyba sami się uśpiliśmy. To też pokazuje, że jednak, nie wiem czy koncentracja, przez 90 minut dla nas czasami to jest za dużo czasu i że za szybko myślimy, że już jest po meczu, no, jednak na tym najwyższym poziomie takie detale decydują o tym i zamiast spokojnie dograć ten mecz, strzelić ewentualnie trzecią bramkę albo wygrać 2-0, to jednak tych nerwów w końcu co było. Bramkarz Wojciech Szczęsny zapewnia, że drużyna podczas mundialu w Rosji będzie jeszcze lepsza. Zespół jest coraz mocniejszy, bo ta kadra to nie jest tylko Robert Lewandowski, chociaż naturalne jest to, że najwięcej pochwał będzie zbierał, bo robi rzeczy, których nigdy w Polsce nie robił. Ale myślę, że jest mnóstwo zawodników, którzy też dają jakość tej reprezentacji. Piotr Zieliński, który w poprzednich eliminacjach nie grał, na Euro grał mało. W tych eliminacjach uważam, że był jednym z najmocniejszych i najważniejszych zawodników. Także cały czas przychodzi ktoś nowy, kto dodaje tej jakości. Także będzie coraz lepiej, mam nadzieję. 1 grudnia w Moskwie odbędzie się losowanie grup mundialu w Rosji, a mistrzostwa zaczynają się latem przyszłego roku. Policja wyjaśnia sprawę 40-letniej matki, która będąc pod wpływem alkoholu urodziła bliźnięta. Funkcjonariusze zawiadomili lekarze. Kobieta trafiła do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Miała we krwi ponad promil alkoholu. Jej stan utrudniał prawidłowy przebieg porodu. Na szczęście stan dzieci jest stabilny, mówi Anna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Urodziły się jako wcześniaki bliźniaki. Na szczęście w tej chwili w ocenie personelu medycznego stan dzieci jest stabilny. Sprawę w tej chwili szczegółowo wyjaśniamy. Przesłuchiwany jest ojciec dzieci. Robione są również inne ustalenia pod kątem prawidłowości sytuacji w tej rodzinie. 40-latka może odpowiedzieć za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia, a nawet życia. Grozi za to do 3 lat więzienia. Belgia pozwie do sądu linie lotnicze Ryanair. Powód? Masowe odwoływanie lotów i brak odpowiedniej informacji dla klientów oraz rekompensat. O szczegółach Beata Płomecka. Belgijskie Ministerstwo do Spraw Konsumentów przeprowadziło dochodzenie, które wykazało, że irlandzki przewoźnik złamał prawo handlowe. Zgodnie z przepisami linie lotnicze powinny bowiem dostarczyć klientom pełnych informacji o ich prawach, zaproponować zmianę lotu lub odszkodowanie. Tymczasem według belgijskiego ministra do spraw konsumentów Chrisa Petersa Ryan kontaktował się z klientami francusko- i niderlandzkojęzycznymi wyłącznie po angielsku i nie poinformował ich o przysługujących prawach. Stąd pozew do belgijskiego sądu gospodarczego. Rozstrzygał spory między firmami, ale poskarżyć się może także osoba, która nie jest przedsiębiorcą. W związku z pozwem ministra do spraw konsumentów irlandzkiemu przewoźnikowi grożą kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec serwisu Trójki przenosimy się jeszcze do bazy kosmicznej na lotnisku w Pile. Tam rozpoczęła się polska analogowa misja marsjańska. 6 astronautów przez 2 tygodnie odizolowanych od świata będzie prowadziło eksperymenty z zakresu biologii, medycyny, psychologii oraz nowych technologii. Jeden z astronautów jest osobą niepełnosprawną, mówi pomysłodawca i organizator tej misji Aleksander Waśniowski. Większość misji dotąd była na zasadzie najlepsi z najlepszych, najzdrowsi z najzdrowszych, bo oni mają wylądować i zacząć budować kolonię. Świetnie, zbudują kolonię, a co później, jeżeli ktoś straci rękę, oko, albo jak nasz astronauta oboje oczu i obie dłonie z pozostawieniem tylko 2 palców jednej ręki, jak on sobie poradzi ze skafandrem, z hełmem. To są rzeczy, które dotąd, o dziwo, w tym kontekście nikt nie badał. Dodajmy, że bazę kosmiczną na byłym lotnisku wojskowym w Pile urządzono wykorzystując dawny hangar, w zależności od potrzeb, imituje on krajobraz księżycowy albo marsjański. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

którzy okręcą kikut jego ducha. Po stokroć sprane bandaże sztandarów, którzy okręcą kikut jego ducha. Po stokroć sprane bandaże sztandarów. A ty śpij, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. A ty siej, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. I pamiętaj, że dana ci pamięć, nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie. W przeszłości artyści rzadko byli traktowani jako wybrańcy bogów. W starożytnym Rzymie najczęściej jako niewolnicy stanowili prywatną własność, w średniowieczu wchodzili w skład dworskiej świty, bądź postrzegani byli jako wędrowna, hołota, przydatna, zabawna, ale bez przesady. Oczywiście zdarzał się niekiedy ubóstwiany poeta, wyjątkowo ceniony aktor, albo obdarzony nadzwyczajnym głosem kastrat, ale był to wyjątek od reguły, którą wyznaczał niedostatek, niepewność, życie na marginesie, a często na bakier z prawem. Malarze pozostawali rzemieślnikami, muzycy dworakami, a poeci cierpieli za miliony i wypluwali płuca na obskurnych poddaszach. Dopiero XX wiek i kultura masowa, wielkonakładowa prasa, muzyka popularna, film i telewizja wyciągnęły szerokie rzesze artystów na piedestał. Związek z aktorką przestał być mezaliansem, a przeciwnie, awansem, a wybitny malarz i pisarz stał się ozdobą każdego salonu. Swój udział w nobilitacji miał też realny socjalizm, używający twórców jako inżynierów dusz do budowy nowego ustroju. I jak nie miało przewrócić im się w głowie. Trzeciorzędna serialowa gwiazdka bywa dziś wyrocznią stylu, kultury i polityki. Pogodynka ma rozpoznawalność wielokrotnie większą od kandydatów do Nobla, nie mówiąc już o popularności. To jednak nie tłumaczy, dlaczego ludzie do wynajęcia postanowili nagle zagrać na scenie wielkiej polityki. Pozazdrościli starszym kolegom heroicznej postawy w stanie wojennym? Co prawda i wtedy bojkot bywał selektywny. W latach 80. nie występowało się w telewizji, ale dla teatrów TVP robiono wyjątek. Dziś podobnie. Można bojkotować kabaret, program satyryczny, sztukę o wymowie patriotycznej czy film o Smoleńsku. Ale seriali to nie dotyczy. Z Marszu Kodu na plan Barw Szczęścia żadnej sprzeczności. Niezależny film z kasy podatnika jak najchętniej. Wielkoduszność władzy to przecież dowód jej słabości. O wiele bardziej jednak ciekawi mnie powód tego zjawiska. Nie każdy aktor miał dziadka prokuratora czy ojca tajnego współpracownika. Nie wszyscy podzielają przekonania lewicowe czy liberalne. Są tacy, co manifestują, czy raczej do niedawna manifestowali, żarliwy katolicyzm. Sądzę więc, że mamy do czynienia z mieszaniną środowiskowego terroru i owczego pędu, właściwego lemmingom, podszytego wiarą, że już wkrótce będzie tak, jak było. Dla tych mam kiepską informację. Nie będzie. Żyjemy sobie za polskie złote, jak gęś z prosięciem, jak pies z kotem. Co chwila supła się życia nic, aż dziw, że ciągle daje się żyć. Pod wspólnym niebem, mówiąc najprościej, jest przestrzeń sporu oraz miłości, gdzie człowiek żyje nie samym chlebem, pod jednym słońcem, pod wspólnym niebem. Za Zaczęliśmy czołówką serialu Pod wspólnym niebem, śpiewaną przez reżysera Marka Śledzieckiego, skomponowaną przez Piotra Rubika. Nieprzypadkowo, albowiem główny aktor, bohater tego serialu, tam występujący jako pan docent Uniwersytetu Okrągłego Stołu, Montecki, jest z nami Marek Bukowski. Bardzo mi miło, dobry wieczór Państwu, witam. Dobry wieczór Panie Marcinie. Trochę się w tytułach pomyliłem, ale z grubsza się zgadza. Jest o tyle ciekawe, bo zaczniemy jednak od tego serialu, że to jest właściwie pierwsza w Twojej karierze taka rola komediowa. Tak, muszę powiedzieć, że pierwsza taka powszechnie znana, bo chwilkę wcześniej zrobiłem monodram, który nazywa się Mistrzowie Seksu, który gram od czasu do czasu Mistrzowie Seksu, to sobie wyobrażam. Ale z jednym z autorów tego monodramu jest, z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo to jeden z moich ulubionych satyryków, uważam, że bardzo zdolny człowiek, ale Górski, Robert. Także to jest jakby taka pierwsza rzecz, z którą się zmierzyłem komediowo. Miałem olbrzymie wątpliwości, czy ja rzeczywiście jestem więźniem swojego amplua do tego stopnia, że będę w stanie się przebić z jakimś komunikatem komediowym, kabaretowym. No ale jakoś udaje mi się to grać. Jest to półtorej godziny monodramu. Półtorej godziny, to już jest bardzo duży, tak, bardzo jest... duży kawałek. Wróćmy jeszcze na chwilę do Pod wspólnym niebem. Andrzej Montecki jest przedstawicielem, można powiedzieć, właśnie środowiska lemingów, który do niedawna żył w przepysznym lofcie ze swoją, jak to nazwiemy, konkubiną, byłą studentką Jessiką i dorastającym, czy już nawet zgoła dorosłym synem. I właściwie wszystko było bardzo piękne. Miał wyjechać na wykłady w Stanach Zjednoczonych, spędzić tam co najmniej 3 lata. W związku z tym wynajął loft. I co się stało? No i niestety, ale trafił mój bohater na pewne komplikacje typu zatrzymanie paszportu i został zmuszony do pozostania w naszej pięknej ojczyźnie. Natomiast też będzie żył już nie w lofcie, ale w nieco mniej komfortowych. Tak, przy tym lofcie, która miała początkowo być składowiskiem mebli. No a druga rodzina to nowa nomenklatura, jak sam ją nazywam. Tak, tak. No właśnie, no, pod jednym dachem będą czy pod wspólnym niebem, jak sugeruje tytuł, żyją dwie rodziny, które mają zupełnie inne pomysły na życie, na rzeczywistość, zupełnie inne poglądy. I chyba z tego głównie wynika jakiś taki efekt komiczny. Inspiracja Szekspirem. My na planie odnajdujemy też różne jakieś zbieżności, co nas niezmiernie cieszy do samych swoich, bo gdzieś tam też jest a jakiś... A tego jeszcze się nie zetknę, ale skoro mówimy o Szekspirze, to pierwszą wskazówką dla tych, którzy zaczęli to oglądać, są nazwiska bohaterów. Są to Montecy i Capuleccy, co oczywiście jasny trop do Capulettich i Montekich z Romea i Julii Williama Szekspira. No i znakomicie się znalazłeś w tym serialu. Powiem szczerze, że właściwie dwaj panowie... Trudno powiedzieć, kto tam robi większy koncert, bo każdy z was jest zupełnie inny. No właśnie. Piotr no Szwedes właśnie przypomina takiego zasadniczego urzędnika, chyba wyciągniętego z lat 50. nawet. Z kolei ty jesteś bon vivantem, no a mecenas Wrona, który jest jakby takim macherem, cały tej kompletnie odjechanym szaleńcem. No tak, nie, towarzystwo jest znakomite. Ja muszę powiedzieć, że uczę się od nich po jakimś takim króciutkim, o czym wspominałem, epizodzie teatralnym, komediowym. Nigdy, to jest mój absolutny debiut, jeśli chodzi o serial, o kino, o telewizję. Także przypatruję się kolegom i dzięki nim, myślę, w głównej mierze i dzięki reżyserowi Markowi Śledzieckiemu, który w sposób cudowny ogarnia ten chaos i jest niezwykle inspirujący, ponieważ jest to człowiek wielu rozmaitych talentów i wrażliwy na sztukę we wszelkich jej jakby odmianach. To potrafi, jakby ma wiedzę, wie coś o literaturze, wie coś o malarstwie, wie coś o muzyce i tak dalej. Może nie odpuszcza. Ja widzę ilość, ilość dubli, które powtarza. Ale tam wszyscy mają, ale jest jakaś energia rzeczywiście w tym, bo to komedia jest najtrudniejszym gatunkiem. Tak. I dla aktorów, i dla, prawda, autorów, jak wiadomo, i dla reżysera, i dla nas wszystkich. Komedia to jest mega trudna rzecz, a tym bardziej tego typu komedia, taka szalona, wielowątkowa. Tak, ale chciałem powiedzieć, bo trochę się jednak tutaj muszę chwalić, bo serial jest dla dwójki, więc chciałem powiedzieć jedną rzecz, którą zauważyli zauważyli recenzenci i krytycy, że ten serial nie idzie tropem sitcomu, ostrego żartu, a la kiepscy puent kwitowanych wybuchami śmiechu. Ci ludzie, zwłaszcza wasze kreacje, są po prostu prawdziwi. Niektórzy mają grać rolę czarnych charakterów, ale nie do końca. Bywają wzruszające. Nawet ten szalony mecenas Wrona potrafi w których momentach ujmować. I to jest chyba zaleta, że gracie szerokim pasmem. Nie gracie grubą krechą takiej typowej, nie wiem, slapstickowej komedii. No to chyba podstawowa zasada dobrego aktorstwa, że nie ma postaci jednoznacznych, ani jednoznacznie dobrych, ani jednoznacznie złych, że dobry aktor, dobry reżyser zawsze szuka w jakiejś postaci jakiegoś złamania, jakiegoś, prawda, przełamania, jakiejś innej barwy, tak? No nie można lecieć tylko tym, że człowiek jest zły, cyniczny i na przykład, kiedy już wynika ze sceny, że pani Kapulecka grana przez Kożerkę Samusionek, to kompletna jędza, nagle wpadają dzieci i widać w jej oczach tyle miłości do tych dzieci, że nagle ta jednoznaczność w postaci staje zdekonstruowana. To samo, kiedy ma tego swojego męża w hajtłapę, a czasami potrafi na niego tak popatrzeć, że prawda, że odpuszczamy mu wszystkie jego śmieszności. No tak, ale to jest już zaleta. My oczywiście ze swojej strony w jakiś sposób próbujemy być wartością dodaną do scenariusza i do pomysłów. Dobrze. Marka. Dość komplementów pod naszym własnym adresem. Mam nadzieję, że inni nas pochwalą, ale chciałem się dopytać, bo to zupełnie rzecz nowa, o tym żeśmy wcześniej nigdy nie rozmawiali, o trochę o tym monodramie. Bo to bardzo ciekawe, czy jest to jak ten bohater, to jest jakieś jedność miejsca, akcji. Jak to w ogóle wygląda? Nie chodzi mi o tekst, chodzi mi o aranż sytuacyjny. Sytuacja jest taka, że ja po prostu jestem wesołkiem generalnie na życie. Jestem człowiekiem bardzo pogodnym. Ale w życiu czy w sztuce? W życiu właśnie, w sztuce. A w sztuce jestem obsadzany w ponury przystojniak. Raczej tak. No w każdym razie w postaciach jakichś tak, w rolach jakichś takich bardziej mrocznych, skomplikowanych i tak dalej, zamkniętych w sobie outsiderów i tak dalej. No, może życiowo jestem trochę outsiderem, ale generalnie jestem człowiekiem pogodnym, wesołym i jakimś takim bezproblemowym, mam wrażenie. I szukałem, ale mimo wszystko szukałem czegoś lekkiego repertuaru, ale nie aż tak jednoznacznie komediowego. I pomysł wyszedł z tego, że to jest nazywa się Mistrzowie Seksu, to jest monodram o seksie wśród owadów. Ach Boże! Ten facet jest seksuologiem insektów. Tyle, że oczywiście zachodzą czytelne paralele. Otóż to i o to chodzi, prawda, o znalezienie tych związków i tych paralel między owadami, zwierzętami, a ludźmi i wysnucie z tego jakiegoś... A to już widzę, że dzisiaj doskonale wymyślone, bo mówienie tego między ludźmi na dłuższą to byłoby nudne, natomiast owady, pewnie zwłaszcza modliszki, dostarczają niebywałych możliwości. Modliszki są, tak, modliszka jest jednym z bohaterów faktycznie tego monodramu, tak. Są guźce, są żyrafy, są mrówki, a nawet pająki, także nie, no myślę, że w jakiś sposób ja się sprawdzam, ja lubię ryzykować, bardzo chętnie przyjmuję takie propozycje, które są gdzieś pod prąd moim takim oczywistym jakimś warunkom, prawda? No wiadomo, że na świecie robi się to i to nie jest nic nowego. Nikt nie robi wyrzutów Newmanowi, Redfordowi, Clooneyowi czy Pittowi z tego, że są przystojni i są obsadzani w bardzo różnych, bardzo skomplikowanych rolach. Clooney pokazał wiele razy, że ma u braci Coen na przykład, że ma niesamowite ja więcej, komedię. Doskonałych aktorów to jest chyba łatwiej doskonałemu aktorowi dramatycznemu zagrać komika niż w odwrotną stronę. Faktycznie, to jest ciekawe spostrzeżenie. Z grybu sobie estradowemu wejść, to naprawdę paru wielkim się zdarzało, z Czeplinem na czele, nagle wejść i zagrać tragizm. Ja powiem szczerze, apogeów zaliczam światła rampy. Między innymi dlatego nie uprawiam czynnie kabaretu, bo zdaję sobie sprawę, jak paskudnie wygląda stary błazen. Dobrze, to już mamy i to jest wstęp do naszej rozmowy, która będzie w kolejnych odcinkach kontynuowana. Na razie robimy małą przerwę. Ja Państwa przekierowuję do SYP-u, czyli wspomnień naszej satyrycznej audycji z lat 90. Konkretnie będzie to wiosna 93 roku, rejon Wielkiej Nocy, więc będą różne wielkanocne jajeczka, śmigusy i tym podobne akcesoria. Troszkę Państwa na pasę tymi sprawami Polski tamtych lat, tymi konfliktami, które w zadziwiający sposób przypominają dzisiejsze konflikty, a potem wrócimy do tej przerwanej rozmowy. No to co, panie Juruś, stukniemy się jajeczkiem? Z przyjemnością. A propos jajeczka. Słyszał pan już o sukcesach genetyków amerykańskich? Słyszałem. W stanie Kentucky rodzą się kurczęta? Od razu zapieczone w cieście. Nie, pan sobie żartuje, a ja mówię poważnie. Genetykom udało się wyprodukować pierwsze nieszablonowe jajka. Takie duże czy takie małe? Nietypowych kształtów, proszę pana. Jajko w kształcie prostopadłościanu. Biedna kura. W kształcie rurki, a nawet jajko z żółtkiem na wierzchu, a białkiem w środku. No to jeszcze nic. W jednym z sowchozów za czasów Breżniewa udało się wyhodować jajka mądrzejsze od kury. Genialne. I co się z nich wykluwało? Nic, proszę pana. Jak to? Bo proszę pana, kury, choć głupie, swój rozum miały. I co zniosły takie jajko? Zadziobywały je na śmierć. To smutne. No niekoniecznie. Przecież gdyby eksperyment się udał i każde pokolenie kur było mądrzejsze od drugiego, to kto wie, czy do tej pory nie trwałby nadal ZSRR. Nie. Lepiej pan tak nie mów. No niepotrzebnie poruszyłem temat. Potrzebnie, bo mam dla pana prawdziwą bombę. Nie uwierzy pan, ale na Kubie całkiem niedawno wygrzebano na plaży, niedaleko miejsca, gdzie po raz pierwszy lądowali Hiszpanie, ciekawy okaz pisanki, stłuczony z jednej strony. No. Zanieśli to przewodniczącemu Castro i ten znany z przenikliwości przywódca, a także lekarz, rozpoznał bezbłędnie, że jest to słynne jajko Kolumba. Niesamowite. Niewiele myśląc, wsadzili pisankę w inkubator, zebrali paru marksistów-egzorcystów i dawaj wysiadywać. I co pan powie? No i co? Okazało się, że zbóg. Nie. Jajeczko częściowo okazało się świeże. Niemożliwe. I co? Wysiedzieli małego Kolumba? Wie pan, Kolumb i tym razem miał pecha. Kiedy człowieczek Pisklak nauczył się mówić i się przedstawił, okazało się, że to jest Amerigo Vespucci. O cholerka! No, ale na wszelki wypadek wesołego jajka. Wesołego. Zanim w przyrodzie nadeszła wiosna, weszła w życie ustawa antyaborcyjna, stanowiąca doniosły krok na drodze demokratyzacji nauki polskiej. Wejściu ustawy towarzyszyły i nadal towarzyszą pożałowania godne ekscesy, organizowane i podsycane przez określone koła i znane nam dobrze siły. Nazwijmy wreszcie demaskatorsko te siły po imieniu. To ekstremistyczne koła biologów i radykalne gremia ginekologów, sieją dookoła zamęt i mieszają w głowach młodzieży, aby wygrać swój separatystyczny interes kosztem innych gałęzi nauki, takich jak fizyka, geografia, śpiew czy zetpety. Każda dziedzina nauki ma swoje nowinki. Każde państwo świata ma jednak określony budżetem możliwości wdrażania tych kosztownych nowinek do programów szkolnych. Może bogatą Japonię stać na to, aby każdą szkolną ławkę wyposażyć w personel komputer najnowszej generacji. Nasze szkoły przechodzące aktualnie na garduszek gmin nie stać nawet na proste liczydła. Amerykańscy chłopcy w wieku szkolnym od lat na zajęciach praktycznych konstruują sobie lasery, którymi potem wypalają koleżankom dziury w rajstopach. Nasi chłopcy w ramach prac ręcznych uczą się póki co robić rajstopy na drutach. I tak musi być. Panująca u nas powszechnie bieda dotknęła również nauki i nasza nauka tę biedę znosi z godnością i z pokorą. Bo nie nowinki techniczne decydują o prawdziwym postępie. Nasza wielka rodaczka Maria Skłodowska wyodrębniła skrzyptem polonu z ton rudy nie przy pomocy supernowoczesnych wirówek, lecz gołymi rękami, pracując nie w komfortowym laboratorium, lecz w przeciekającej i zimnej szopie. Nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce i ruszył Ziemię bez pomocy nowinek technicznych w rodzaju satelity czy teleskopu, bo polskiego wydało plemię. Plemię, które się obywa bez nowinek. Na tak szlachetnym i pełnym pokory tle musi budzić przynajmniej zdziwienie postawa niektórych biologów, lekarzy i ich politycznych mocodawców, którzy za wszelką cenę pragną uszczęśliwić naszą młodzież nowinkami typu prezerwatywa, spirala czy pigułka antykoncepcyjna. Tu, nad Wisłą, od niepamiętnych czasów, z dziada pradziada, a nawet z baby prababy, obowiązywał kalendarz termiczny, a naszym przodkom wystarczał zupełnie coitus interruptus. O! standardą, choć ją dawno z emali odarto. Stała w kącie dzika jak sowa, smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Hucznych uciech, przeżytek i relikt, w którym nasze praojce szaleli. A la votre, monsieur, a la votre, madame, fiche bien champagne oraz chateaubriand i konfetti, i wety, krynoliny, dziewczyny. Trudno stwierdzić niestety, w którym panno domini, wyższe sfery, ordery, etykieta wzorowa. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Tam prawujek i ciotka, zamiast grać w totolotka, przepijali folwarki bez słowa. Kwitną skat i belotka, tak jak kwitnie stokrotka. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Tak kłębiły się w sposób totalny czystość ciał razem z brudem moralnym. Będę siekle pełnią szedł, goły schyłek krągle śnił, figlowali prójce co siły. Z nieba prysznic jak manna mżył na karki prawujów, uginała się wanna od zepsucia burżujów. Wyższe sfery, ordery, etykieta wzorowa. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Czy to było bezpieczne, taki zbytek i przestrzeń? Pora westchnąć nad przodków niedolą, więc wzdychajmy bez krzyków, my, gospodarze brodzików, w których ledwo mieścimy się solo, ledwo, ledwo, ledwo mieścimy się solo. Halo? Kuku! Słucham? Kuku! Kto tam do licha kuka? Halo, proszę się wyłączyć. Ja kukam! Kuku! Proszę pana, jeśli to jest żart, to głupi. Ja właśnie siedzę przy stole. Ja też siedzę i kukam. Kuku! To wcale nie jest śmieszne. Zgadza się, wcale. Kuku! Niech pan coś robi na to kukanie. Może żona pana walnie w plecy. Żona nie może, też kuka. Kuku! To może ma pan gości? Co? Jeden kuka przez drugiego. Kuku! Kuku! Dawno pan to ma? Od pół godziny. Zjadłem jajeczko i kuku! A, rozumiem. Ktoś wam podrzucił kukułcze jajo. Kto? Też wiem. Siła wyższa. Co pan mi radzi? Kuku! A co się pan będzie wychylał? Niech pan kuka, jak panu każą. Dobrze panu mówić, jak pan nie musi. Kuku! No wie pan, to różnie bywa. Czasem się coś musi. Ale nie kuku! Kuku! Jakby to panu powiedzieć, bywa, że kuku! To może by tak razem. Kuku! Kuku, pod to jajeczko. Kuku! Kuku! Kuku! Kuku! Kuku! Kuku! Poradnia poza małżeńska. Z okazji świąt otrzymuję zawsze mnóstwo życzeń i zażadeń. Inwencja ludzka jest olbrzymia. Od zdawkowych jesteśmy z panem. Panie, trzymam za pańską działalność kciuk i nie tylko. Są oczywiście protesty i pogróżki. Ty czerwona gnido fałszywej komży, ty lowelasie niewyparzony, ty... Skromność nie pozwala mi zacytować. Są i postulaty. Oby ci nigdy... żeby twoja żona cię... Nie wszystkie postulaty są oczywiście do zrealizowania. bywają też komentarze. Korespondencyjnie uwiodłeś mi córkę. I dobrze, nie mogłem wytrzymać dłużej tej zakompleksionej skromnisi. Albo kochany, przez ciebie wreszcie odszedłem od żony, kolegi. Zdarzają się również i pytania. Co pan z tego ma? Pyta mnie niedoszła zakonnica z Puław. Świadomość, że zdeprawował pan mnóstwo ludzi, ze mną włącznie? A może panu płaci Moskwa albo Tel Awiw, żeby wygubić ten naród? Nie wspominam już o niezliczonych łańcuszkach świętego Antoniego, które przerwałem cynicznie z uczuciem rozkoszy. I jak dotąd nic mi się nie stało. W przesyłkach zdarzają się także prezenta, nieraz pomysłowe. Wynalazca z Gdyni przysłał mi frykcjometr własnego pomysłu z budzikiem, gdyby użytkownik zasnął w trakcie. A aptekarz z Jasła pastylkę magiczną, która powoduje lekkie skutki halucynogenne. Także w trakcie wypełniania obowiązków małżeńskich zyskujemy stuprocentową pewność, że mamy w swych ramionach Raquel Welch, Kim Basinger czy Johna Travolta. Zielarz z Puszczy Piski przysłał mi ostatnio uniwersalny lubczyk, który zaaplikowany w odpowiedniej dawce powoduje wybuch uczuć miłosnych u zażywającego. Niestety, łatwo wypadek. Wzmocnieniu ulega uczucie akurat do tej rzeczy, o której zażywający myślał w momencie przyswajania lubczyka. W efekcie, po wypróbowaniu go na rodzinie, dziadek zjadł obraz marszałka Piłsudskiego, 10-letni synek zgwałcił chomika, żona zakochała się w redaktorze Zimochu i czatuje na niego przed telewizją, babcia zeszła. Po eksplozji namiętności do jedzenia szwagier zadłużył się we wspólnocie niepodległych państw i zamierza tam emigrować, a ja was kocham, wszyscy moi słuchacze, gdybym mógł... Och. I tak, dziękuję. Na dnie szafy przy porządkach wśród szpargałów masy wpadł mi w ręce mój zeszycik równo z pierwszej klasy. Zeszyt pięknie utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział, świecąc prosto z góry: świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i też z pierwszej klasy. Zeszyt gorzej utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał: świecę ludziom, którzy szepczą przez sen: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki, ale z piątej klasy. Zeszyt strasznie utrzymany, a na stronie pierwszej miał w pośpiechu na pas grany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy: świecę ludziom, co malują napis: pomożemy! Pomożemy! Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj. Otworzyłem więc okienko, księżyc stał na nowiu i luciłem tę piosenkę, ciekaw co odpowie. I księżyc mi odpowiedział z nieba ciemnej głębi: choć mnie nie wygłupia, pan zamknie to okno, się pan przeziębi. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która chciała założyć na gumnie mały euraregion, ale sołtys ją zapodał do sądu. O czwarty rozbiór Polski wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie znękanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, pani doktor, nadmiernie wydzielam. Proszę się sprecyzować, bo nie nadążam. Otóż od tej naszej politycznej huźdawki rozszalali się we mnie gruczoły. Jak było głosowanie nad budżetem, to z tego napięcia wysiadła mię grasica. Grasica, grasica panu wysiadła. No, no, no. I co jeszcze? Jak piwosze się zborsuczyli i pana Rebińskiego oszlakowali, to czustka i tarczyca mię się nadeli jak balony i zaczęli sączyć. Coś podobnego. I co dalej? Jak program PPP upadł na wiejskiej i jeden marszałek oraz jeden minister pomylili sobie przyciski do głosowania, to mię obrzmiała prostata i zafunkcjonowali ślinianki, także zacząłem toczyć pianę. A przyssawka mózgowa się panu nie odezwała? Owszem, przyssawka odezwała się, jak się pokłócili w ordynacji o progi wyborcze, w którym to temacie jestem pro, bo nie ma złej progi do swej niebogi. I tak pan wydziela, non-stop, tak? Właśnie, wydzielam i to mię rzutuje na spokój wnętrza. No cóż, będę zmuszoną zrobić panu blokadę gruczołów. Taką jak samoobrona pana lepra? Nie całkiem, ale prawie. Proszę się położyć na leżance i pomyśleć o czymś przyjemnym. Może o podatkach? Proszę bardzo. Gdy pacjent osunął się do niebytu, pobrałam za plecza strzykawkę i wypełniłam ją placebo. Bo to nie zaszkodzi, a na takiego histeryka może zadziałać psychologicznie. Wstrzykłam wyżej wymienione do trzustki, do tarczycy, do ślinianek prostaty i przyssawki mózgowej, a grasicę niestety opuściłam, bo ze szkół nie wyniosłam wiedzy, gdzie się ona znajduje, jako że miałam wtedy szkolenie ideologiczne. Dzień dobry. I już po wszystkim. No i co, już panu nie wydziela? Skądże znowu? Gruczoły zablokowali mię się na amen i rozlewa się we mnie nieznana przedtem błogość. No widzi pan, a na przyszłość, jak się znów politycy zborsuczą, to niech pan wzruszy tylko za pomocą ramion, zamiast sobie zdrowie nadwyrężać. Ech, jak ta medyczna rączka... Cóż powie, to całkiem jak Salamon. Kładnem na parapecie ten oto mały kwiatek, czyli petit fleur, i wychodzę uzdrowiony. A niech się nawet za łby biorą, a niech się nawet biorą za co chcą, a co ja się będę przejmował? A co to ja, durny jakiś? A co to ja, zdrowie na kole fortuny? Gdy pacjent oddalał się wykrzykiwując pogumnie, pomyślałam, jak to nauka nasza potrafi człowieka przywrócić do siebie i do pracy organicznej. Ziarko do miarki, a zbierze się siła spokoju. Jak mówi nasze ludowe przysłowie, do usłyszenia. Drodzy radiosłuchacze, przepraszam, że korzystam z radia fali, ale jestem teraz na fali. Pozwólcie, że się przedstawię, bo nie widzicie, kim jestem. Nazywam się Jądruś Lepert i protestuję przeciw kłamliwej relacji telewizyjnej, z której wynikało, że razem z chłopami zaczęliśmy awanturę przed Sejmem. Ja sobie wypraszam, przecież kto miał oczy, mógł dojrzeć, że przyszliśmy z zajączkiem, czyli tradycyjnym poczęstunkiem złożonym z bab, jaj, żeberek, czyli krótko mówiąc z płodami rolno-chłopskimi. Kilka jaj zresztą otrzymał personalnie poseł Soska, po czym się zmył. Reszta posłów niestety wzgardziła darami. Wtedy ręce nam się zatrzęsły z oburzenia. Jaja nam zaczęły wypadać, potem wypadła policja z palemkami i jak bazie zaczęły nam na plecach pączkować, to poczęstowaliśmy policję mięsem, aż kości trzeszczały. W końcu przyjęcie zrobiło się trochę chaotyczne. Fakt, jaja nisko latały jak jaskółki przed burzą. Cały byłem w żółtkach i stąd chłopi mówią na mnie dzisiaj Chińczyk. Wdarłem się więc do radiowozu z żądaniem przepierki. To oni mnie nawet przesłuchać nie chcieli. W końcu wbili mi do dowodu osobistego stempel zakaz wjazdu do miasta. I co ja teraz na wsi mam robić? Przecież robić nie będę. Jędruś Lepert. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Mówi się na mieście, że z okazji świąt telewizja państwowa wprowadzi nową ramówkę. Program pierwszy będzie powtarzany w programie drugim. Program drugi będzie powtarzany w TV Polonia. Program TV Polonia będzie powtarzany w programach regionalnych. A programy regionalne będą powtarzane w programie pierwszym. W ten sposób telewizja zapewni nam w święta powtarzalną atmosferę. Przeciwko polskiej tradycji połykania kotków na Wielkanoc wystąpiło Stowarzyszenie Animals. I Jarosław Kaczyński. A oto jadłospis świąteczny, jaki zalecają elity polityczne społeczeństwu. Jaja wiejskie. Aktualnie senackie. Jaja fermowe. Aktualnie sejmowe. Kiełbasa wyborcza. Aktualnie suchocka. Cybulka belwederska. Zawsze aktualna. Barszczyk czerwony z uszkami. Aktualnie polewka lustracyjna. I najważniejsze, jagniątko wielkanocne. Chyba baranek. Nie, aktualnie jagniątko, marszałkowiątko, kerniątko. Wesołej inflacji. Wesołej prywatyzacji. Wesołej biedy. Wesołych świąt. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze! Co pan trzyma w rękach? No, oczywiście, jajka, profesorze. Rozumiem, że biegnie pan pod Sejm. No, skądże do pana podzielić się świętonkom? Przepraszam, myślałem, że chce się pan podzielić niezadowoleniem z posłami. No, żartuje pan, szkoda jajek. Niech pan spojrzy, jakie doradne. Chłopskie? Wiejskie, jak najbardziej. Dałem po 10 000 za jedno. To pewnie z niespodzianką. Że niby z buki. No wie pan, chyba się obrażę. Miałem na myśli, że może jest coś w środku. A to pan myślał, że wy z buczki kupiłem? No nie, ale kolor mają jakiś dziwny. No, z panem jak z dzieckiem. Przecież to są jajka wielkanocne. A, rzeczywiście. Pomalował pan specjalnymi farbkami. No chciałem, ale są drogie, dlatego poszedłem nad Wisłę i zanurzyłem w wodzie. I wyszły niebieskie? No bo akurat puścili farbę z drukarni. I coś pan na nich napisał. No ale jak kura pazurem. No to są życzenia dla pana. Nie wziąłem okularów. Może pan przeczytać? Przede wszystkim życzę panu, żeby mi pan jak najszybciej oddał pieniądze. A, dziękuję bardzo. A co jest na drugim? To są życzenia dla naszych władz. Słucham. Znieście prywatę, znieście korupcję, znieście biedę. Zaraz, doktorze, przecież władze to nie kury. No wiem, ale jak to wszystko przestanie znosić społeczeństwo, to mogą się pióra posypać. Niestraszni nam skini rolnicy, murzyni, niestraszny nam na belweder marsz PC. Niech drżą aferzyści, z nich kraj się oczyści, cykliści, terroryści itd. Więc wytęż wzrok i wypatruj szuj, i równaj krok i ruszaj na bój. A w pieśniach swych niech opiewa partią, to właśnie my jesteśmy młodą gwardią. Lecz nie proletariacką, nie ludową, nie inteligencką, tylko gwardią prezydencką. Tak nie proletariacką, nie ludową, nie inteligencką, ale gwardią prezydencką. myślańskich. Jak łach, tak bezpański był każdy z nas, kiedy służył w MSW. Dziś chłopcy pokażą, jak przed nią być strażą pożarną miejską tylną na złość złu. Więc zróbmy rząd i niech pójdą wątpliwości w kąt, gdy idziemy na front. Ni Sejm, ni grzech nam karku nie przygarbią, bo z nami Lech, a my jesteśmy gwardią. Choć nie wie nikt, jak to ma działać, choć w kieszeni mamy węża, dał nam przykład prezydent, jak zwyciężać. I jeszcze jeden dał nam przykład, skąd brać wzorce, już wiadomo. Więc gwardia śpiew, dziękuję ci, ZOMO. Więc gwardia śpiew, dziękuję ci, ZOMO. Wracamy do rozmowy z Markiem Bukowskim. Nie sposób zapytać takie stereotypowe pytanie średniej inteligentnej dziennikarki. Skąd się wziąłeś? Jak trafiłeś do i na wielką scenę, i na mały czy większy szklany ekran, i co nie jest tajemnicą, do kręgu pisarzy i scenarzystów? Jak to się zaczęło? No to jest dosyć tajemnicza sprawa właśnie, tak. Ale to, ja trzymamy pochodzę... ją, trzymamy to. Opowiedzmy to. Sprawdziłem w Wikipedii, urodziłeś się w Miliczu. W Miliczu, tak. Moja mama jest kresowianką, dziadek pochodziła z Lwowa i okolic Lwowa. Dziadek i tam rzuciło was w związku z tym, jak samych swoich. Dlatego mówię o tym, bo mój dziadek był weterynarzem, lekarzem, mój ojciec był lekarzem, moja siostra, cała moja rodzina to lekarze. I w jaki sposób ja dotarłem, mówię, że tajemnicza sprawa w tym sensie, że już wracając do początków jakby tego tak, wszystkiego. Porządny ojciec, porządna matka, syn zagadka. Otóż to, no właśnie, dokładnie. I po prostu ja nie wiem, jak się znalazłem w tym Krakowie, w tej szkole teatralnej, naprawdę. Jakaś dziwna historia, zupełnie nie. Ale co, nie było tak w szkole, że tam wiersze na akademii? A wiem, no, że ładne wierszyki mówił, to tak, że ładnie recytował, tak. Ale żadnych tradycji, żadnej jakiegoś ciśnienia, żadnego myślenia o tym. No, taki... Ale w którym momencie sobie to uświadomiłeś? No, bo ty miałeś te 16 lat i co cię interesowało poza koleżankami? No właśnie te koleżanki mnie interesowały chyba najbardziej, dlatego prawdopodobnie wymyśliłem sobie taką drogę życiową, żeby robiłem wszystko, żeby nic nie robić, wiesz. Trochę a potem tak. I żeby mieć czas, żeby mi czas na siebie. Że kiedy obserwuję was na planie, to ja bym tak nie potrafił. Bo nawet jeżeli to jest tylko czekanie, to jest po prostu strasznie ciężka praca. Ale to ja wolałbym tak. Jak ten Czeplin przykręcać tak, te śrubki. Bo... I muszę powiedzieć, że była w moim przypadku to bardzo ciężka praca i też na to patrzyłem w taki sposób i też nawet miałem taki moment w życiu i komunikowałem to publicznie, że to jest głupi zawód, ogłupiający, wyniszczający człowieka właśnie ze względu na to czekanie na planie, a później na czekanie na kolejne propozycje, że to wyjaławia wypala, ale teraz uważam, że nie, że to przywilej bycie aktorem, bycie trefnisiem i oczywiście pod warunkiem, że ma się robotę. To jest jakby warunek podstawowy. Bycie rozpoznawalny, tak, bo jak mówił jeden ze starych aktorów, jest jedna rzecz jest gorsza od tego ciążącego nadmiaru popularności. Absolutny jej brak. No, bo dokładnie. I zresztą ja to nieraz oglądałem na przykład w czasach moich jeszcze estradowych peregrynacji, że jest powiedzmy za aktor i nagle był serial i on jest panem Bogiem. On wchodzi na scenę i ma większe brawa niż aktorusów, którzy mają dorobek po prostu jak księga Guinnessa. Ale mija 2-3 miesiące i ja muszę przypominać, jak go zapowiadam, gdzie on był, po co. I coraz mniejsza reakcja, co mniejsza. Więc to jest cień tego zawodu, zwłaszcza jeżeli się nie jest uniwersalnym i gra się, powiedzmy sobie, w jednym filmie czy w jednym serialu na raz na 10 lat. No ja na to patrzę trochę inaczej, bo ja nigdy nie byłem w żaden sposób uzależniony od tego zawodu. Zawsze miałem taki pomysł, że muszę budować sobie jakąś drugą, trzecią nogę i robić inne rzeczy i zawsze je robiłem. W związku z tym jak wychodziłem... Ale byłeś w teatrze? Nie, nigdy. Ale ja nigdy nie byłem entuzjastą teatru, nadal nie jestem. Bo rzadko chodzę do teatru, a jak chodzę, to najczęściej się nudzę. Rzadko mi się zdarza, że... No ale spektakle dyplomowe i tak dalej. A propos właśnie, co grałeś w spektaklu dyplomowym? W spektaklu dyplomowym nic nie grałem, gdyż opuściłem Akademię Teatralną. Udając się białym Mercedesem 240D do Łodzi robić film fabularny z Andrzejem Barańskim. Na czwartym roku robiłem drugi film fabularny, także dosyć szybko nastąpił rozwrat ze szkołą, ale zapamiętam się najlepsze 2 lata szkoły teatralnej w Krakowie. To bardzo sobie cenię, że mogłem tego momentu doświadczyć. To był ten moment przełomu 89-90 rok. Działo się. Kiedy jeszcze był ZASP, kiedy jeszcze była Piwnica pod Baranami ze Skrzyneckim, kiedy ten Kraków była ta zaczarowana dorożka, rzeczywiście tam to można powiedzieć, że to było takie miasto ciekawe i takie spowite mgłą tajemnicy. No potem to się zmieniło, potem w miejsce Spatifu powstała różowa pizzeria i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś z Andrzejem Zaorskim. To, co tato przysyłał w ramach wspomagania syna, bo stypendium nie wystarczało, a na wódkę było i naprawdę było dobrze, to potem już przestało wystarczać, czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło. Więc właśnie kiedyś Andrzej Zaorski zabrał mnie do warszawskiej szkoły teatralnej, szliśmy korytarzami i oglądałem zdjęcia kolejnych roczników. Mówiłem, Andrzej, ale to tak większość tych zdjęć nic mi nie mówi. No i tak, to byli prymusi. Myśmy tam gdzieś na szarym końcu no przechodzili, ale patrz, to są roczniki. Wydaje mi się, że tu paru osób brakuje. No i tak, bo tych to wyrzucili. No bo to jest jeden z tych zawodów, których na pewno nie da się nauczyć. No nie ma takich tak, możliwości. Tak, to jest zawód, zawsze mi się wydawało, że to studia aktorskie powinny być studiami pomocniczymi do konkretnej pracy w teatrze. Idziesz, grasz w teatrze, jeżeli powiedzmy sobie potrzebujesz fechtunku, to idziesz na lekcję fechtunku, potrzebujesz jazdy konnej, to idziesz do klubu jeździeckiego, uczyć to się wtedy, kiedy chcesz zostać reżyserem albo krytykiem teatralnym, no bo wtedy musisz poznać. Więc to ciekawe, ale brak tego szlifu scenicznego nie przeszkadza ci w graniu monodramu. A tak samo nie miałeś estradowego doświadczenia? Nie. No bo ja dosyć szybko, to bardzo szybko trafiłem do fabuły. I zagrałem w wielu filmach fabularnych, potem robiłem mnóstwo teatrów telewizji, bo to był taki okres boomu na teatr telewizji. Naprawdę zagrałem dużo bardzo ciekawych ról w teatrze telewizji, gdzie grałem u Filipa Zylbera według scenariusza Eustachego Rylskiego, grałem Kleista, księcia Hamburga w reżyserii Langan, grałem Rudnickiego, grałem naprawdę... Ty się sprawdziłeś, że ty też umiesz po prostu. No jakoś tak było trochę tej roboty, ale tak jak mówię, no zawsze robiłem coś innego, zawsze miałem takie poczucie, że ten rynek tutaj jest płytki, że to jest za mały kraj, żeby tam jakoś, nie wiem, oczekiwać jakiegoś progresu, jakiejś drogi. Jestem zaskoczony, że siedzę w tym zawodzie 25 lat, ciągle mam co robić i na przykład ta komedia, którą w tej chwili realizuję, czyli pod wspólnym niebem w telewizji, jest dla mnie niezwykłym takim prezentem, z którego bardzo się cieszę, ponieważ to w jakiś sposób i ten tekst, i ta rola, i ten serial, i ten reżyser, którego spotkałem, on jakby tchnął we mnie pewno, bo ja już jestem gdzie indziej, tak? Ja przecież już napisałem książkę, piszę drugą powieść. Zaraz do tego wrócimy w trzeciej części. Nie chcę eksploatować tej odkrywki przed... No ale to jest moje opus magnum jakby. Tak. To są te rzeczy. A tutaj spotkałem ludzi, którzy spowodowali, że oni dali mi jakby nową energię taką zawodowo i na przykład mam coś takiego, zauważyłem, że jak wracam, bo gram w szeregu różnych seriali i wielu innych projektach w tym samym czasie, to jak wracam na przykład do jakiegoś takiego zwykłego, konwencjonalnego serialu, to pierwszy raz od dawna bardzo fajnie się czuję, grając tego zwykłego, przystojnego ponuraka, o którym wspominałeś wcześniej, bo odbijam się od tej konwencji pod wspólnym niebem, gdzie idę, gdzie szarżuję, gdzie mogę poszaleć, gdzie mogę powariować, gdzie mogę robić różne głupie rzeczy, pobawić się. Bo to jest również parę razy też byłem na planie. W świetnym towarzystwie zaznaczmy. I właśnie zauważyłem, że po pierwsze jest to zabawa, co więcej, bawią się również ludzie obsługi, co nierzadko się zdarza, bo są to przeważnie ludzie dość zblazowani, którzy wszystko widzieli, ale to też dowodzi pewnej rzeczy, że u nas brak komedii. Weź pod uwagę, że na przykład w ciągu tych produkcji ostatnich lat już nie mówię o serialach, bo tu rzeczywiście jest duża komediowa posucha, właściwie to tylko wspomniany już Górski z Uchem Prezesa zasługuje na nazwę komedii, a nie wiem, czy to jest kwestia niewydolności scenarzystów, czy też takiego rozpoznania rynku, że powyżej wyjazdu integracyjnego nic ludzi nie jest w stanie rozmawiać. Ja myślę, że to jest przede wszystkim, to jest kwestia pewnej braku wiary w widza i to dotyczy nie tylko komedii, to dotyczy takich poważnych, obyczajowych czy kryminalnych rzeczy również. Sam na własnej skórze to odczułem, ponieważ telewizja TVN zrealizowała serial Belle Époque i ten serial był zupełnie inaczej pomyślany, był pomyślany bezkompromisowo, miał być inny niż wszystko, miał być zaraz też do mocny, tego dojdziemy. Ale tylko powiem, że został gdzieś tam zrównany do pewnego poziomu, tak? Do poziomu jednak w dużym stopniu telenoweli, w związku z tym, że w tak zwanej głównej stacji widz nie jest przygotowany na to, żeby coś takiego oglądać. Myślę, że z komediami jest podobnie. No ja powiem jeszcze jedną rzecz. Ten brak szacunku widza na przykład przejawia się w epatowaniu wulgaryzmami. Teraz niedawno widziałem w kinie reklamę filmu Wegi. Wiem, że nie pójdę, chociaż z drugiej strony wiem, że ta ilość wulgaryzmu, która tam wszyscy wymienili, wszystko, co jest najgorsze, nie musi być aż tak gęsta w filmie. Ale jakiego podłego zdania o publice muszą mieć ci faceci od dystrybucji, jeśli